चित्रदीप प्रकरण का 158 नंबर का श्लोक निकालो। चित्रदीप प्रकरण 158 नंबर। सौसुप्तमानंदमयम् प्रक्रम्यैवं श्रुतिर्जगौ ईश सर्वेश्वर इति सोयं वेदोक्त ईश्वरः सर्वज्ञत्वादिकेतस्य नैव विप्रतिपद्यताम् श्रौतार्थस्यावितर्क्यत्वात् मायायां सर्वसंभवात् अयं यत् सृजति विश्वम् तदन्यथायितुं पुमान् न कोऽपि शक्तस्तेनायम् सर्वेश्वर इतीरितः अशेष प्राणिबुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिताः ताभिः क्रोडीकृतं सर्वं तेन सर्वज्ञ ईरितः। ये विचार चल रहा था। जैसा मेघाकाश है और मेघाकाश में जो तुषार है अर्थात जलकण है, वो जलकण के अंदर दो चैतन्य का आभास है। तो उसी प्रकार से जो चिदाभास, उस चिदाभास को ही यहां ईश्वर कहा गया है। कौन सा चिदाभास? माया में पड़ा हुआ। इस प्रकार से ऊपर बता दिया कि धीवासनाश्चिदाभास तुषारस्थ खवत स्थित हो, अर्थात ये जो बादल है, बादल में जैसे तुषार कण है, इसी प्रकार से माया और माया में धीवासना अर्थात बुद्धि रूप संस्कार। क्योंकि समष्टि में ये जो व्यष्टि में आ जाता है उस समष्टि से ही आता है, तो समष्टि बुद्धि क्या या बुद्धि जो लेना है वो समष्टि बुद्धि। समष्टि बुद्धि का मतलब समष्टि ज्ञान। बुद्धि का अर्थ ही होता है बोध। बोध का मतलब अनुभूति। अनुभूति को ही बोध कहा जाता है। तो वहां चैतन्य की जो अनुभूति होती है, तो अनुभूति होने के लिए, क्योंकि केवल माया में तो हो नहीं सकती है, चैतन्य तो है परंतु अनुभूति करने वाला साधन नहीं है। क्या माया में वो योग्यता नहीं है कि वो चैतन्य का अनुभव करे? उस चैतन्य का अनुभव जब तक बुद्धि अर्थात अनुभूति करने का साधन नहीं होगा तब तक अनुभूति नहीं होगी। तो जो चैतन्य की अर्थात आभास की अनुभूति करने का जो साधन है अर्थात कारण है, उसी को ही बुद्धि कहा गया है। ये बुद्धि क्या है? सभी प्राणी मात्रों के संस्कारों का समूह, जिसको वासना के नाम से यहां कहा, बुद्धि रूप वासना अर्थात बुद्धि रूप संस्कार। उस संस्कार ही इस चिदाभास को अभिव्यक्त करते हैं अर्थात अनुभूत करते हैं। किस रूप से? ईश्वर रूप से। तो यही बात ऊपर चल रही थी कि जैसा उस तुषार में आकाश का प्रतिबिंब है, इसी प्रकार से समष्टि बुद्धि रूप संस्कार के अंदर भी यहां उस ब्रह्म का अर्थात चैतन्य का आभास है। उस आभास को ही यहां महेश्वर कहा गया। इस प्रकार से नीचे के श्लोक में कहा, मायाधीनश्चिदाभास श्रुतो मायी महेश्वर अंतर्यामी च सर्वज्ञो जगत योनिः स एव हि। कहा कि जो मायाधीन है, मायाधीन का मतलब माया में पड़ा हुआ, इसलिए जैसा हमारा चेहरा मुख का प्रतिबिंब शीशे में होता है तो शीशे के अधीन हो गया कि नहीं? शीशे का जो स्वभाव है वो स्वभाव उस आपके चेहरे में भी दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से यहां माया में चिदाभास होने के कारण वो मायाधीन, मतलब परतंत्र नहीं। यहां मायाधीन का मतलब माया के अंदर भास रहा, इसलिए परिच्छिन्नता आ गई, परिच्छिन्नता दिखाई। जो प्रतिबिंब होगा वो मायाधीन होने से परिच्छिन्न भाव को आएगा कि नहीं? क्योंकि माया एक अंश में है, ब्रह्म के मेकांशेन स्थितो जगत। भगवान ने कहा कि मेरे एक अंश में जगत स्थित है, अर्थात माया भी जो है जैसा बादल आकाश के एक अंश में होता है। क्या? आकाश के एक अंश में ही बादल होता है। जितना आकाश होता है उतना बादल नहीं होता है। बादल क्योंकि उत्पन्न हुआ है और उत्पन्न हुई वस्तु जो होती है वो छोटी होती, अल्प होती, इसलिए माया भी कैसी है? परिच्छिन्न है। और उसने उस प्रतिबिंब को भी क्या कर दिया? परिच्छिन्न बना दिया। इसलिए मायाधीनश्चिदाभास श्रुतो मायी महेश्वर, उसी को ही श्रुतियों ने महेश्वर कहा गया है। और वही जो महेश्वर है वही अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है और जगत का कारण है। जगत योनि ही का मतलब जगत का कारण है अर्थात उत्पत्ति का कारण है। इस प्रकार से ऊपर बता करके अब यहां जो प्रश्न किया था, ननु धीवासना प्रतिबिंबस्य ईश्वरत्वादिकं कथम श्रुति सिद्धम इति आशंक्य। ये श्रुति ने जो बुद्धि में जो चिदाभास है अर्थात प्रतिबिंब है चैतन्य का, वो चैतन्य उसके अंदर ईश्वरत्व अर्थात सर्वज्ञत्व कैसा श्रुति ने सिद्ध किया? क्योंकि सिद्ध करने के लिए कुछ प्रमाण चाहिए कि नहीं है? क्या? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही। ये कहा है कि वस्तु को सिद्ध करना है तो लक्षण प्रमाण और युक्ति, व्यवहार में उसको सिद्ध करना है तो युक्ति के द्वारा। क्या? युक्ति के द्वारा करना पड़ता है। और शास्त्र में या अध्यात्म में प्रमाण उसको सिद्ध करना है तो लक्षण के द्वारा या लक्षण के द्वारा किया जाता है। परंतु अनुभूति के दृष्टि से सिद्ध करना है तो प्रमाण के द्वारा, इसलिए प्रमाण जो होता है बलवान माना जाता है। क्या? और प्रमाणों में भी श्रुति प्रमाण ही बलवान है। श्रुति प्रमाण या अन्य लोक प्रमाण वो बलवान नहीं है, श्रुति प्रमाण ही बलवान है। तो इसलिए अब प्रमाण तो तब माना जाएगा कि स्वयं अनुभव करे, तब ही प्रामाणिक माना जाएगा कि नहीं है। जिसका अनुभव ही नहीं है और आप उसको बता रहे हैं तो प्रामाणिक माना जाएगा? हा? जिसका अनुभव ही नहीं है, अमृत का पान कभी किया है नहीं किया है और अमृत का वर्णन करते जा रहे हैं, तो आपको आपका अमृत का वर्णन कितना प्रामाणिक होगा? प्रामाणिक होगा? उसको यदि पूछा कि भाई तुमने कभी अमृत चखा, जिसका वर्णन तुम कर रहे हो उस अमृत को चखा तुमने? कहा कि नहीं, वो तो नहीं चखा। तो फिर जब उसने उसका अनुभव ही नहीं तो उसका कहना सत्य कैसा होगा? तो इस बात को लेकर के यहां शंका करते हैं कि ये श्रुति ने कैसा कहा कि वही महेश्वर है, वही सर्वज्ञ है, वही अंतर्यामी है, ये कैसा कहा? ऐसा कोई शंका करता है तो उसी का उपपादन करने के लिए अर्थात उसी को ही स्पष्ट करने के लिए या कथन करने के लिए यहां इस श्लोक के अंदर कहा है कि सौसुप्तम आनंदमयम प्रक्रम्य एवं श्रुतिर्जगौ एष सर्वेश्वर इति सोयम वेदोक्त ईश्वर। कहा कि जो श्रुति कह रही है कैसा अनुभव करके ही कह रही है, कब किया अनुभव, कैसा किया? तो कहा सौसुप्तम आनंदमयम, जो सुषुप्ति में जो आनंदमय है, क्या आनंदमय? देखो आनंद और मय, आनंद में मयट प्रत्यय लग गया, मयट प्रत्यय जो लगता है वो बहुलता के अर्थ में लगता है, अर्थात जिसमें आनंद की बहुलता है। बहुलता कब कहा जाता है? जहां कुछ अल्पता भी होती है वही तो बहुलता कहा जाएगा कि नहीं? तो कहा कि यहां जो मयट प्रत्यय इसलिए दिया कि आनंद की बहुलता है, अर्थात 90% क्या है, आनंद है, और 10% भाई आनंद है कहा तो दुख भी आएगा कि नहीं आएगा? आनंद भी क्या आएगा कि नहीं आएगा? कहा कैसे हो? कहा कि हम बहुत सुखी हैं। इसका मतलब अगले वाला क्या समझेगा? इसका मतलब हम बहुत सुखी हैं, इसका मतलब वो दुखी नहीं है, यही सिद्ध होगा, तभी तो कह रहा है। तो यहां श्रुति ने उस आनंदमय का अनुभव किया, मतलब आनंद की बहुलता का। देखो अनुभव करने के लिए कुछ दूसरा चाहिए कि नहीं चाहिए? अनुभव करने के लिए दूसरा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो दूसरा क्या है? बुद्धि वासना। बुद्धि वासना में ही तो करेगी कि नहीं है? ज्ञान में ही करेगी कि नहीं अनुभव? तो वो जो बुद्धि वासना है, बुद्धि वासना है तो बुद्धि वासना का कारण भी होगा। मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म का अनुभव तो कर नहीं सकता है, ये तो पक्का है, समझ? परंतु ब्रह्म का आनंद रूप से जो अनुभव किया है श्रुति ने, तो वो किसमें किया? तो बुद्धि वासना में किया। और बुद्धि वासना कैसी है? तो माया का कार्य है। इसका मतलब उस आनंद में माया भी है कि नहीं है? परंतु माया कैसी है? थोड़ी है। क्या है? थोड़ी है और अधिक क्या है, आनंद है। तो वहां उन्होंने सुषुप्तावस्था में अर्थात जो मायामय अवस्था या उस बुद्धि में केवल आनंद का अनुभव किया है, तो बुद्धि है और बुद्धि में आनंद का अनुभव है, समझ ना। कौन सी बुद्धि है, समष्टि बुद्धि। तो समष्टि बुद्धि में समष्टि आनंद का ही अनुभव करेगा, व्यापक आनंद का अनुभव करेगा, परिच्छिन्न करेगा, व्यापक, समझ ना। तो ये जो आनंद का अनुभव किया है, सुषुप्तम आनंदमयम, सुषुप्ति में जो आनंदमय का जो अनुभव है, और उसे प्रक्रम्य एवं श्रुतिर जगौ, वहीं से प्रारंभ होता है। किसका, जगत का। आप जागृति में आए तो कहां से आए, सुषुप्ति से आए क्या, नहीं है। जागृत जगत कहो हो या स्वप्न जगत कहो, कोई अंतर नहीं है, समझ। जागृत जगत कर्ममय है और स्वप्न जगत संस्कारमय है, क्या, संस्कारमय है। अर्थात आपके अंदर जो स्वप्न रूपी जगत जो भास रहा है, वो स्वप्न रूपी जगत कहां से आया, संस्कार रूप तो है ही, वो संस्कारों से नहीं आया, वो संस्कार ही जगत है, परंतु आया कहां से, सुषुप्ति से ही आया। ये आपको रोज का अनुभव है कि नहीं है, तो ये सुषुप्ति से ही आया है, तो ये सुषुप्ति क्या है, आनंदमय, समझना। इसलिए यहां कह रहे हैं कि प्रक्रम्य एवं श्रुति जगौ, यहां से आरंभ होता है और उसी को ही श्रुति यहां बता रही है। येष सर्वेश्वर इति, यही क्या है, सर्वेश्वर है, अर्थात जो आनंदमय है यही सर्वेश्वर है, अर्थात कारण का ही कार्य पर शासन होता है कि नहीं होता है, कार्य कारण के अधीन होता है कि नहीं होता है, कार्य जो है वो कारण के अधीन होता है, तो कारण का कार्य पर अधिकार हुआ कि नहीं हुआ, तो कार्य के द्वारा कारण के द्वारा कार्य शासित हुआ कि नहीं हुआ है, हुआ है, समझ। इसलिए ईश्वर कहलाया, क्या, कारण रूप होने से, क्योंकि वहीं से उस आनंद से ही संस्कारों से जगत बना हुआ है, आनंद जगत नहीं बना, ध्यान रखो, क्या, संस्कारों से जगत बना है, परंतु जिन संस्कारों से जगत बना है वो आनंद के बिना बना, क्या, आनंद के बिना नहीं बन सकता है, चेतन के बिना, चेतन के बिना बनेगा नहीं, बने चैतन्य के बिना बन नहीं सकता है। तो इसलिए है वो संस्कार रूप जगत, परंतु वो संस्कार के अंदर चेतना जो आई है वो इसी से आई है, उस चेतना के द्वारा ये जो कार्य अर्थात संस्कार हो या संस्कार का कार्य जगत हो वो कैसा है, शासित है। इसलिए वो जो चैतन्य है वो चैतन्य ही क्या, ईश्वर बन गया, क्या बन गया, उस चैतन्य को लेकर ही श्रुति ईश्वर कहती है, महेश्वर कहती है, क्योंकि वो महान है, समष्टि है, इसलिए उसको महेश्वर कहा है। एष सर्वेश्वर इति, वही क्या है, सर्वेश्वर है, अर्थात सभी को शासित करने वाला है। सर्वेश्वर का मतलब सर्वस्य ईश्वरः सर्वेश्वरः, अर्थात सभी का। देखो एक और अर्थ बता देता हूं आपको, सर्व शब्द जो कहा गया है, ये सर्व शब्द किसको कहा गया है, ये सर्व शब्द माया को कहा गया है, माया ही सर्व है। क्या ये जो भी कुछ है आप क्या कहते हैं, माया ही कहते कि नहीं है? चाहे दृश्य प्रपंच हो चाहे अदृश्य प्रपंच हो, व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, व्यक्त भी माया है और अव्यक्त भी माया ही है। इसलिए सर्व शब्द का प्रयोग जो आता है वो माया के लिए आता है, समझना। तो चैतन्य के द्वारा ही ये जगत को निर्माण करती है, जगत निर्माण माया से ही होता है, परंतु बिना चैतन्य का नहीं होता है। तो चैतन्य के अधीन हो गई कि नहीं हो? माया चैतन्य के अधीन हो गई कि नहीं है? तो इसलिए सर्वेश्वर अर्थात माया का भी शासन करता, सर्वेश्वर का अर्थ क्या हो गया, माया का भी शासन करता, माया को भी अपने अधीन रखने वाला। तो इसलिए कहा है कि ये सर्वेश्वर इति, वही क्या है, सर्वेश्वर है। और इसी को ही लेकर के स्वयं वेदोक्त ईश्वर, वही उसी को ही ईश्वर वेदों ने ईश्वर कहा गया है। क्या वेद श्रुतियों ने उसी को ही ईश्वर कहा है? ये श्रुति प्रमाणित है, क्योंकि श्रुति का ये अनुभव है। क्या श्रुति का ये अनुभव है? तो इसलिए जो कारण शरीर कहा गया है समष्टि का, तो उस कारण शरीर का अभिमानी कौन माना गया है, ईश्वर माना गया है कि नहीं? व्यष्टि का जो कारण शरीर का अभिमान करने वाला कौन है, प्राज्ञ कहा गया है। और समष्टि में ईश्वर, ये प्राज्ञ और ईश्वर कोई भिन्न है क्या? भिन्न नहीं है, एक ही चैतन्य, परंतु भिन्नता उपाधि के कारण भास रही है, पीछे बता दिया है, उपाधि के कारण ये भिन्नता भास रही है। जीव अलग भास रहा है, ईश्वर अलग भास रहा है, उपाधि को लेकर के, एक की उपाधि बड़ी है और एक की उपाधि छोटी है, एक की उपाधि माया है तो एक की उपाधि अविद्या है, अविद्या माया का ही एक अंश है, जैसा घर का अंधकार रात्रि का ही एक अंश है। तो यहां कह रहे हैं कि उसी को ही यहां ईश्वर कहा गया है। सौषुप्तम इति सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एव, ये श्रुति यहां बता रही है नृसिंह उपनिषद की। कहा कि सुषुप्त स्थान एकीभूत अर्थात जो सुषुप्ति का सुषुप्तावस्था जो है, ये जो सुषुप्तावस्था है, ये सुषुप्तावस्था कैसी है, तो का उस सुषुप्तावस्था में एकीभूत प्रज्ञान घन एव अर्थात एक ही एक रूप से अनुभव होता है। किसका? प्रज्ञान घन, समझ। प्रज्ञान घन का मतलब प्रकृष्ट ज्ञान, घनीभूत अर्थात ज्ञान के अलावा कुछ अनुभव होता है। आप जागृति में आते हो तो आप बताते हो कि नहीं बताते हो, मैं सुख से सोया था और कुछ नहीं जानता था। कुछ नहीं जानता था का मतलब आपने अपने अलावा दूसरा कोई अनुभव है? सुषुप्ति में आपको अपने अलावा, क्योंकि आप सुखरूप है इसलिए कहते हैं कि मैं सुख से सोया था, समझ ना। अब वो सुख सोया या सोने वाला कौन, सोने का अभिमान करने वाला कौन? सुख तो सुख यदि सोता तो फिर बोलता कैसा? तो सुख का अनुभव करने वाला कोई होगा कि नहीं होगा? है सुकई, परंतु मैं सुख से सोया था और कुछ नहीं जानता था। ये अनुभव करने वाला दूसरा मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? तो वो कौन प्रश्न आएगा कि नहीं? तो उसी को ही वेद ईश्वर कहते हैं, या लोक उसको प्राज्ञ कहते हैं। व्यष्टि में उसको प्राज्ञ कहा गया है कि ये अनुभव करने वाला जो है वो प्राज्ञ है। आप जागृति में आकर के कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? उस समय आप प्राज्ञ है क्या? प्राज्ञ कब बन गए? मतलब संसार में आए, व्यवहार में आए, तब उसके उसको प्राज्ञ आप कह रहे हैं, क्योंकि जागृति में विश्व है ना? जागृति में आप कैसे हैं? विश्व है। स्वप्न में आप तेजस है ना? तो इसलिए जागृति को लेकर के आप उसमें उस अवस्था पर भी क्या कर दिया? आपने आरोप कर दिया प्राज्ञ। आप जागृति को लेकर के ही प्राज्ञ कह रहे कि नहीं रहे? अच्छा, आपको यदि पूछा कि ये तेजस का और विश्व का कारण कौन, प्राज्ञ के अलावा दूसरा क्या बता सकते हो? बता सकते हैं कोई दूसरा? क्यों, वहां तो दूसरा कोई है ही नहीं। क्यों, निषेध कर रहा है कि नहीं कर रहा है? खुद ही निषेध कर रहा है कि मैं सुख से सोया था और कुछ नहीं जानता था। इसका मतलब अपने अलावा दूसरे किसी वस्तु का अनुभव नहीं कर रहा है, उसका निषेध कर रहा है, पूर्ण रूप से निषेध कर रहा है। इसका मतलब है कि एक ही एक था, समझ में? और वही जब आप अपने को अभी अनुभव कर रहे हैं मनुष्य के रूप में, जीव के रूप में, या कर्ता भोक्ता के रूप में, सुखी दुखी रूप में, तो ये जो अनुभव आपको हो रहा है, ये अनुभव कहां से आ रहा है? वहीं से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये विश्व और तेजस, इसका कारण कौन होगा? प्राज्ञ होगा। ये दोनों भी क्या है? प्रपंच रूप है, जगत रूप। ये जगत रूप होगा। सुषुप्ति का जो प्राज्ञ है वो उत्पत्तिवान है क्या? ध्यान देना है, समझना। वो उत्पत्तिवान है नहीं, परंतु तेजस और विश्व दोनों उत्पत्तिवान है कि नहीं है? दोनों भी क्या है? उत्पत्तिवान है, समझना। वो उत्पत्ति का आरोप उसमें हो रहा है, उत्पत्तिवान नहीं है। वो चैतन्य जो आनंद है वो उत्पन्न नहीं हुआ है, परंतु उत्पत्ति का माया के कारण और बुद्धि वासना के कारण उसके अंदर आरोप होता है। आरोप वहां हो रहा है, समझ ना? और वही आरोप की अनुवृत्ति जागृति में भी आ रही है। जागृति में भी क्या है? आप आरोप ही कर रहे हैं, आरोप के अलावा और कुछ नहीं है, समझ लेना। आप कोई जाग नहीं रहे, कोई सो नहीं रहे, परंतु फिर भी आप उस पर आरोप कर रहे हैं, मैं जाग रहा हूं या मैं सो रहा हूं। खैर, सुषुप्ति को तो किसी का अनुभव नहीं, मैं सो रहा हूं ऐसा कोई कहता है क्या? नहीं कहता। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो प्रज्ञान घन है वो इत्यादि का श्रुति धीवासना प्रतिबिंब रूपस्य आनंदमयस्य ईश्वरत्वादिकम प्रतिपादयति इत्यर्थ। तो इसलिए वहां जो धीवासना प्रतिबिंब रूपस्य, जो बुद्धि रूप जो वासना है, अर्थात बुद्धि रूप जो संस्कार, ज्ञान रूप संस्कार, बुद्धि का मतलब बोध रूप या अनुभूति रूप संस्कार, जो भी कहना है समझना है, तो वो प्रतिबिंब रूप, उसके अंदर जो प्रतिबिंब है वही रूपस्य आनंदमयस्य ईश्वरत्वात्, वही आनंदमय अर्थात उसमें आनंद की ही बहुलता सिद्ध होती है। वहां दुख का अनुभव होता है नहीं, केवल आनंद का ही अनुभव होता है। इसलिए वो महेश्वरत्वात्, उसको महेश्वरत्व आ गया। क्या? वो महान आनंद, प्रज्ञान घन का मतलब होता है प्रकृष्ट ज्ञान का अनुभव। या प्रकृष्ट अज्ञान का अनुभव, दोनों भी ले सकते हैं, प्रज्ञान का अर्थ दोनों भी ले सकते हैं। मैं कुछ नहीं हूं, ये अनुभव है कि नहीं है? मैं कुछ नहीं हूं, ये जो अनुभव है, ये अनुभव भी प्रज्ञान कहा जाता है। प्रकृष्ट अज्ञानम प्रज्ञानम या प्रकृष्ट ज्ञानम प्रज्ञानम, दोनों भी कर सकते हैं, क्योंकि केवल अपने अलावा दूसरा कुछ नहीं है, ये भी अनुभव साथ साथ हो रहा है कि दो प्रकार का अनुभव हो रहा है, समझ लेना। तो अब उस अज्ञान को प्रकाशित करने वाला कौन है? अरे ज्ञान ही है कि नहीं? ये ज्ञान नहीं होगा तो कुछ नहीं है, ये दूसरा अनुभव है, समझ लेना। इसको अनुव्यवसायी ज्ञान कहा जाता है। पहला अनुभव क्या है? आनंद का। मैं आनंद से सोया था, है ना? अर्थात आपने आनंदमयता का अनुभव है। और दूसरा अनुभव है कि कुछ नहीं है, समझ लेना। बाद आ गया कि नहीं है? बाद, समझ लेना। तो कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों अनुभव है वहां, परंतु पहला अनुभव जो है उस आनंदमय को ईश्वर कहा है। कुछ नहीं है इसको ईश्वर नहीं कहा गया है, ये ध्यान रखना। नहीं तो अनुभव दोनों भी है, परंतु जो पहला जो अनुभव है आनंदमयता का, उस आनंदमयता को ईश्वर कहा गया है, क्योंकि उसके द्वारा ये दूसरा प्रकाशित हो रहा है, कुछ नहीं है। ध्यान में आ रही बात? उसके द्वारा ये कुछ नहीं है, ये प्रकाशित हो रहा है। हाँ, ये प्रकाश्य है, कुछ नहीं है अर्थात माया प्रकाश्य है, परंतु प्रकाशक जो है वो ईश्वर है। तो इस प्रकार से मैं आनंदमयस्य ईश्वरत्वात्, इसलिए आनंदमय को ही ईश्वर यहां कहा गया है, प्रतिपादयति। बुद्धि वासना का प्रतिबिंब का मतलब होता है आप अपना ज्ञान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अपना ज्ञान जिससे कर रहे हैं उसको बुद्धि वासना कहेंगे, समझना। ज्ञान किसका कर रहे हैं? आप ही कर रहे हैं कि नहीं? तो आपके ही द्वारा प्रकाशित हो रहा है कि नहीं? उस ज्ञान में आप है कि नहीं है? कैसे है? अरे आपका ही भाई, आपके ही ज्ञान के द्वारा आप ही अपने को प्रकाशित कर रहे हैं। ये उसका क्या है तात्पर्य, समझ नहीं ना। जो मैं हूं ये आप कह रहे हो तो यह ज्ञान दूसरे का दूसरा कर रहा है का तुम्हें सिद्ध? खुद के द्वारा और प्रकाशित करने वाले आप, प्रकाशित किसको कर रहे हैं? अपने को ही कर रहे हैं। किसके द्वारा कर रहे हैं? अरे अपने ज्ञान से कर रहे कि नहीं है, क्या दूसरे के ज्ञान से कर रहे हैं? अपने ही ज्ञान से कर रहे कि नहीं? ये त्रिपुटी बन गई कि नहीं उसमें? तो ये त्रिपुटी क्या है? ये त्रिपुटी ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, परंतु फिर भी त्रिपुटी भास रही है, इसी को ही बुद्धि वासना कहा है। और सूक्ष्म बता रहा हूं मैं, समझ लेना। बुद्धि वासना भी वास्तविक कुछ नहीं है, समझ लेना, परंतु ऐसा अनुभव हो रहा है तो अनुभूति में, उस अनुभव में भी त्रिपुटी है। तो त्रिपुटी है तो त्रिपुटी तीन वस्तु हो गई क्या? उसने हो गई कि नहीं है? तो ये तीन वस्तु बन गई तो इसका मतलब है कि उसके अंदर बहुलता आ गई। तो बहुलता किस में आएगी? संस्कार में ही आएगी, वासना में ही आएगी, ध्यान रखो। इसलिए वासना वो ईश्वरत्व सिद्ध करने के लिए वासनाओं को माना है, समझना। क्योंकि उसके बिना आप ईश्वरत्व सिद्ध, अनुभव को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। बुद्धि के बिना आप अनुभव कहां सिद्ध करोगे? समझ रहे ना। हाँ, अब इस पर थोड़ी सी शंका करते हैं। ननु आनंदमयस्य सर्वज्ञत्वादिकम अनुभव विरुद्धम इति आशंक्या हो। कहा है कि जो आनंदमय है, चलो आनंदमय है, तो इस आनंदमय का सर्व इसमें सर्वज्ञत्वादि का तो अनुभव होता नहीं है। आनंदमय का तो अनुभव हो रहा है आपको क्या, या सर्वज्ञत्व का अनुभव मैं सबके प्रकाशित कर रहा हूं ऐसा अनुभव हो रहा है? इसको लेकर के कह रहा है, क्योंकि ऊपर कहा कि वही सर्वज्ञत्व है, सर्वज्ञ कहा कि नहीं है? तो चलो ठीक है, आनंदमय है, उस आनंदमय को तुम महेश्वर मानते हो, ठीक है, परंतु उसमें सर्वज्ञत्व कैसा? क्योंकि सर्वज्ञत्व का तो अनुभव होता नहीं है वहां उस समय में। वो कहता है क्या कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, कुछ नहीं इसका अनुभव कर रहा है क्या? वो कुछ नहीं है ऐसा आप अनुभव कर रहे हैं सुषुप्ति में? कहां? अरे भाई, जागृति में आने के बाद आप क्या कहते, जागृति में संसार दिखता है और वहां नहीं उसका अनुभव आ रहा है, इसलिए ये जागृति का जो दृश्य प्रपंच का अभाव के रूप में आप वहां व्यक्त कर रहे हैं, परंतु क्या उस अभाव को मैं प्रकाशित कर रहा हूं ऐसा ज्ञान हो रहा है तुम्हें? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा आपको ज्ञान हो रहा है क्या? ज्ञान नहीं हो रहा है उस समय, वो तो जागृति में आने पर आप कह रहे हैं जागृति में ये प्रपंच है और वहां नहीं था, अर्थात अभाव था, तो इसलिए अभाव को वो प्रकाशित कर रहा है, बता रहा है, समझना। जागृति सापेक्ष, परंतु अनुभव तो नहीं कर रहा है, ऐसी शंका कर रहा है वो, समझना। कहा कि सर्वज्ञत्व का तो अनुभव नहीं है वहां, जब अनुभव नहीं है तो फिर उसको सर्वज्ञत्व कैसा आप सिद्ध करोगे? तो सर्वज्ञत्व, सर्वज्ञ कहना इसको विरुद्ध है, इसलिए यह ऐसी शंका करने पर कहते हैं सर्वज्ञत्वादिकम अनुभव विरुद्धम, अर्थात उसको सर्वज्ञ कहा, सर्वांतर्यामी कहा, यह भी कहा कि नहीं सर्वांतर्यामी? तो सर्वांतर्यामी का भी अनुभव नहीं होता है और सभी का प्रकाशक हूं ये भी अनुभव नहीं हो रहा है, तो फिर ये कैसा कहा? ऐसी आशंका करता है, तो उसके लिए कहते हैं सर्वज्ञत्वादिकेतस्य नैव विप्रतिपद्यताम श्रौतार्थस्य अवितर्क्यत्वात् मायायाम सर्वसंभवात्। ये कह रहे हैं कि सर्वज्ञत्वादि के तस्य, अर्थात उसमें सर्वज्ञत्व है, इस प्रकार से न एव विप्रतिपद्यताम, अर्थात इस प्रकार से ये आपको विप्रतिपत्ति अर्थात वितर्क नहीं करना चाहिए। क्या वितर्क? शंका नहीं करना चाहिए। विप्रतिपत्ति का मतलब होता है विरुद्ध अनुभव है ऐसा जो आप कह रहे हो, ये तर्क नहीं करना चाहिए। न एव विप्रतिपद्यताम, इसको विरुद्ध प्रतिपत्ति नहीं करना चाहिए, ये आशंका नहीं करना चाहिए, ये संशय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रुतार्थस्य अवितर्क्यत्वात् मायायाम सर्वसंभवात्। कहा कि ये श्रुति ने इस प्रकार से उसका अर्थ किया है, अर्थात श्रुति का अर्थ है, श्रुति ने ये बताया है, श्रुति ने अपना अनुभव व्यक्त कर दिया है, तो इसलिए अवितर्क्यत्वात् अर्थात इसमें इस प्रकार से संशय प्रमाणागत या प्रमेयागत संशय नहीं करना चाहिए। क्या? अवितर्क्यत्वात्, अवितर्क अर्थात न तर्क्य इति अतर्क्य, समझे, ये तर्क करने योग्य नहीं है, क्योंकि श्रुति ने बताया है, तो श्रुति वाक्य जो होता है वो प्रामाणिक होता है। श्रुति ईश्वर को बताने वाली या ईश्वर को सिद्ध करने वाली श्रुति ही है, दूसरा कोई इसको सहारा नहीं है, समझना। तो जब श्रुति ने ये अपना अनुभव किया है, अर्थात वेद ये अनुभव करते हैं, तो वेदों के आगे किसी वेद क्या है, क्यों प्रामाणिक है? तो वेद जो परमात्मा का ज्ञान है, उस ज्ञान का ही नाम है वेद, समझे ना। वो हमारे बुद्धि में स्थित है, इसलिए बुद्धि में आने के कारण उसको वेद कहा गया। वेद अर्थात तो संवेदना होती है कि नहीं, संवेदना, तो वो संवित भी कहा जाता है इसको, संवित, समझे ना। अर्थात बुद्धि में स्थित होने के कारण बुद्धि में उसका अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को ही वेद कहा गया है। ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है, ज्ञान के ही द्वारा हुआ है और ज्ञान को ही हो रहा है, या त्रिपुटी एकात्मकता है, कहने के लिए त्रिपुटी पर वास्तविक त्रिपुटी नहीं है। इसलिए जो परमात्मा का ज्ञान है, वो परमात्मा के ज्ञान के अलावा दूसरा कोई प्रमाण हो सकता है? नहीं। इसलिए श्रुति ही क्या है, प्रामाणिक है। इसलिए श्रुति ने उसको कहा इस प्रकार से, इसलिए श्रुति वाक्य पर संशय नहीं करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मायायाम सर्वसंभवात्, माया जो है वो असंभव को भी संभव बनाने वाली है, इसलिए माया में ये है, ये माया कुछ भी दिखा सकती है, सर्वसंभव है। क्या माया जो है सभी को संभव बना देती है, तो इसलिए कहा है कि मायायाम सर्वसंभवात्, माया कुछ भी कर सकती है, माया में सब संभव है, समझ ना। सर्वज्ञत्वाधिक इति, इसलिए माया ही इसको सर्वज्ञत्व, अंतर्यामित्व आदि आदि, माया जो नहीं है वो सब बना सकती है। कौन ये अंतर्यामित्व बनाने वाली? कौन? माया। क्योंकि माया ने सब बना दिया और सभी के अंदर उसको परिच्छिन्न बना दिया, तो सर्वांतर्यामी हुआ कि नहीं है? सभी को धारण करने वाला कौन है? चैतन्य ही आत्मा ही है कि नहीं है? एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा, या सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट जो कहा है, तो ये सभी के अंदर वो स्थित है, और स्थित रह करके अंदर रह करके वो अंदर से सभी को क्या करता है? नियमन कर रहा है, नियमित कर रहा है। इसलिए उसको सभी को नियमित कर रहा है, इसलिए अंतर्यामी कहा है। अंदर रह करके यमन करने वाला, नियमन करने वाला, प्रकाशित करने वाला, सत्ता प्रदान करके उसको सत्तावान बनाने वाला है कि नहीं? मैं हूं कहते हो कि नहीं हो? तब मैं हूं ये तुम्हारा होनापन किससे आया? कहना पड़ेगा आत्मा से आया, चैतन्य से आया। परंतु लाने वाली कौन? माया। वास्तविक वो अंतर्यामी नहीं है, परंतु अंतर्यामी बनाने वाली भी माया है। जैसी अंतर्यामी इसको हो माया बनाती है, ऐसी सर्वज्ञत्व सभी को प्रकाशित करने वाला भी है, क्योंकि सभी का ज्ञान हो रहा है कि नहीं? भाव का भी ज्ञान हो रहा है, अभाव का भी ज्ञान हो रहा है, दृश्य का भी हो रहा है, अदृश्य का भी हो रहा है। तो सभी का प्रकाशक होने के कारण सर्वज्ञत्वादि, इन धर्मों को लाने वाली कौन है? माया। इसलिए माया, मायायाम सर्वसंभवात, सर्वज्ञत्वादि कही थी। कुत इत्यतः, कैसा? तो स्रोते थी। कहा कि ये श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है, श्रुति का ये अनुभव है, इसलिए इतोपि न विप्रतिपत्ति ही कार्य इतिहाह। तो इसलिए श्रुति वाक्य के ऊपर संशय नहीं करना चाहिए या विप्रतिपत्ति अर्थात वितर्क नहीं करना चाहिए। और दूसरा मायायामिति, और ये माया का कार्य है, इसलिए समझना माया के विषय में आप तर्क करने जाओगे तो माया के विषय में भी तर्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अनिर्वचनीय है, समझना उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो असंभव को भी संभव बनाने वाली, कैसी संभव बनाने वाली है, क्यों बनाने वाली है, इसके विषय में कोई तर्क नहीं कर सकते। क्यों वास्तविक नहीं है परंतु फिर भी वो दिखा रही है, समझने कर कुछ नहीं रही है, दिखा रही है। कहने का तात्पर्य है कि वो कर कुछ नहीं रही है परंतु फिर भी दिखा रही है, समझ। ननु अनुकूल युक्त्या भावे श्रुतिरपि ग्राव प्लव वाक्यवत अर्थवाद स्यात्। इस पर फिर शंका कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि ये अनुकूल युक्तिया भावे, अर्थात जो अनुकूल युक्ति चाहिए, उदाहरण चाहिए, दृष्टांत चाहिए, वो नहीं है, अभाव है उसका, क्योंकि वहां दृष्टांत तो आप बता नहीं सकते हैं। तो अनुकूल दृष्टांत का अभाव होने के कारण ये कह सकते हैं कि ग्राव प्लव वाक्यवत, जैसा पानी में पत्थर मारा, ये क्या है अर्थवाद, समझना। तो उसी प्रकार से ये श्रुति वाक्य भी क्या है, केवल अर्थवाद मात्र है। क्या श्रुति भी ये उसी प्रकार से अर्थवाद कर रही है, ऐसी कोई शंका करे कि ये श्रुति का कहना ठीक नहीं, क्योंकि दृष्टांत नहीं है, अनुकूल अनुकूल युक्ति नहीं है, युक्ति का अभाव होने के कारण ये वैसे ही पानी में पत्थर मारने के समान है, समझना। तो ये अर्थवाद मात्र है, ऐसा कोई शंका करता है तो उसके लिए आगे फिर श्रुति प्रामाण्य सिद्धे सर्वेश्वरत्वादिकम उपपादयती, फिर श्रुति प्रमाणों के द्वारा उसको सर्वज्ञत्वादिक और सर्वज्ञत्व अंतर्यामित्व आदि आदि जो बताया श्रुति ने उसको क्या करते है? सिद्ध करते है। कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।